I år feirer telefonen 101 års jubileum. Da den skotsk-amerikanske oppfinneren Alexander Graham Bell 7. mars 1876 fikk patent på dette apparatet, ante han vel knapt hvilken betydning denne epokegjørende oppfinnelse ville få når det gjaldt å gjøre avstandene kortere og kontakten mellom menneskene bedre. Men siden den gang har telefonen utviklet seg med stormskritt, for ikke å si tellerskritt, og et av de mest gledelige resultatene av denne utviklingen er de såkalte servicetelefoner. Vi skal i dette programmet presentere noen av disse, og velger å begynne med telefonuret. Det er en automatisk telefonsvarer for telefonuret. Det er for tiden ingen til stede her, men da vi gikk var klokken 13.22.40. Pip! Ja, et av de mest irriterende resultatene i telefonens utvikling er de automatiske telefonsvarerne. Vi prøver igjen, denne gang opplysningen. Dette er en automatisk telefonsvarer for opplysningen. Det er for tiden ingen til stede her, men her er telefonkatalogen for Oslo-området. Abrahamsen, Abel, telefon 553274. Abrahamsen, Alf, telefon 268376. Abrahamsen, Alfhild Reis, telefon 600580. Ja, siden vi skal ha tak i Zakariasen, får vi prøve igjen litt senere i alfabetet da, skjønner jeg. Nå forsøker vi da bademeldingen. Dette er en automatisk telefonsvarer for bademeldingen. Det er for tiden februar. Ja, det var da som utgjort da. Jeg får prøve å ringe noen som er til stede. Brandvesenet kanskje? Dette er en automatisk telefonsvarer for brandvesenet. Det er for tiden stor trafikk og ingen biler inne. Vi er oppmerksom på at det også finnes 350 utsalg for brandslokningsutstyr med vanlig sekssiffret telefonnummer. Om disse skulle være stengt, kan vi anbefale følgende hjelpemidler. A. Bøtte med vann, eller B. Vått ullteppe. Og fremfor alt, kom dem ut i tide. Vi gjør således oppmerksom på at om de fremdeles lytter til dette båndet, er det sannsynligvis allerede for sent. Ja, dette var ikke så lett. Vi får søke kirkens hjelp da. De har nemlig noe som kalles kirkens SOS. Ja, da vet vi det, men man kan jo også ha behov for å skaffe seg annen form for hjelp. I den senere tid har også boligformidlingen fått seg servicetelefon. Dette er en automatisk telefonsvarer for boligformidlingen. Det er for tiden stor trafikk og lang ventetid. Vi er oppmerksom på at i Oslo også finnes 500 bolighaier med egne sekssifrede telefonnummer. For folk som har svært personlige problemer er kanskje et detektivbyrå løsningen. Dette er en automatisk telefonsvarer for detektivbyrået Kojak AS. Det er for tida ingen til stede på kontoret, men hvis det er direktør Arnesen som ringer, så kan vi opplyse at deres kones elsker er en Arnfinn Burk, Teltveien 16, oppgang 3, og at bildene og lydbåndopptaket kan hentes her på kontoret etter klokka 2 i morgen. Hvis det er, hvis det er Arnfinn Burk som ringer, så kan vi fortelle at direktør Arnesen har fattet mistanke. Hvis det derimot er høyesterettsadvokat Høyr Gleditsch som ringer, så stemmer det at sønnen deres er narkoman, og hvis du lurer på hvor han får alle penger fra, så får han dem av søstra si, og hun har tjent dem nettopp på den måten som direktøren frykta. Skal vi se, og hvis det er hovedkasserer Rupert T. Nilsen som ringer, så kan vi berolige dem at ingen har oppdaget underslaget.